saray köşküne çıktım saray köşküne yanarım yar aşkına yanarım yar aşkına vay istedim vermediler istedim vermediler Allah lillah aşkına Allah lillah aşkına vay istedim vermediler istedim vermediler Allah lillah aşkına Allah lillah aşkına vay Yara beni, yara beni, yara beni, yara beni öldürür bu, yara beni öldürür bu, yara beni vay. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım, götürün o, yara beni götürün o, yara beni vay. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım, götürün o. Yara beni götürün o, yara beni vay. O da senin, o da senin, o da senin, o da senin döşenmiş, o da senin döşenmiş, o da senin vay. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var, o da senin, bir canım var, o da senin vay. Ne istersin sevdalım, ne istersin sevdalım, bir canım var. O da senin bir canım var, o da senin var.